حسین حسین حسین حسین امام حسین آئے حسین امام حسین آئے حسین جاتے ہیں رنگ کو سرور حسین کسے پکارے حسین جاتے ہیں رنگ کو سرور حسین کسے پکارے مونس یہی کیا تھا سوئے نجف جو دیکھا نوحہ یہی کیا تھا چھنتی ہے میری چادر چھنتی ہے میری چادر زینب کسے پکارے جاتے ہیں رنگ کو سرور سجاد کو نکالے شولو سے کس طرح وہ سجاد کو نکالے عباس ہے نا اکبر عباس ہے نا اکبر زینب کسے پکارے جاتے ہیں رنگ کو سرور مقتل میں جب وہ بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی مقتل میں جب وہ بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی کہتی تھی ہائے کیوں کر کہتی تھی ہائے کیوں کر زینب کسے پکارے جل چکا ہے ہر سمت اب دھواں ہے خیمہ بھی جل چکا ہے ہر سمت اب دھواں ہے ہے حال ناک منظر ہے حال ناک منظر زینب کسے پکارے ہے ٹوٹا بے بس کھڑی ہے دکھیا کوہ علم ہے ٹوٹا بے بس کھڑی ہے دکھیا سرور ہے زیر خنجر سرور ہے زیر خنجر زینب کسے پکارے سے کھینچی ہے ظالموں نے نیزے کی نوک سے کھینچی ہے ظالموں نے ننھی سی لاش اصغر ننھی سی لاش اصغر زینب کسے پکارے تڑپ رہا تھا عباس با وفا کا لاشا تڑپ رہا تھا عباس با وفا کا سن کر صدا یہ قیصر سن کر صدا یہ قیصر زینب کسے پکارے امام حسین